Вы слухаете передачу «Життё з літаратурай». При мікрафоне Алесь Аркуш. Пётр Васюченко нарадзіўся ў 1959 годзе ў Полоцку. Скончыў факультэт журналістыкі БДУ. З 1997 году працуе загадчыкам кафедры беларускай мовы і літаратуры Менскага дзяржаўнага лінгвістычнага ўніверсітэта. Аўтар шматлікіх літаратуразнаўчых прац. У 2003 годзе выдаў кнігу казак «Жылі-былі паны Кубліцкі ды Заблоцкі». Ніхто не чакаў, што сур'ёзны, з выгляду падобны да сапраўднага прафесара буквоеда, літаратуразнаўца Пётр Васюченко пачне пісаць казкі і фэнтэзі. Праўда, ён і раней пісаў прозу, і нават яшчэ ў 1993 годзе выдаў зборнік апавяданняў «Белы мурашнік», а таксама быў вядомы як аўтар п'есаў для Менскага тэатра юнага гледача. Але гэта было хутчэй хобі вядомага літаратуразнаўца, кандыдата філалагічных навук, спадзяюся, неўзабаве і доктара. Але пасля выдання кнігі «Жылі-былі паны Кубліцкі ды Заблоцкі» стала ўжо цяжка вызначыць, што ў Васюченкі першаснае – літаратуразнаўства ці белітрыстыка. Кніжка гэтая, трэба адзначыць, выдадзеная выдавецтва «Мастацкая літаратура надзвычай дыхтоўна», была ўспрынята чытачамі і крытыкай вельмі цёпла. З'явілася шэраг станоўчых рэцэнзіяў. Да таго ж яна была ўганаравана гліняным вялесам. Упершыню гэтай літаратурнай прэміі была адзначана дзіцячая кніга. Праўда, сам Васюченко адносна сваёй кнігі неаднойчы казаў, што не бывае дарослых і дзіцячых кніг, бываюць добрыя і кепскія. Таму ён раіў і дарослым чытачам яе пачытаць. Поспех паноў Васюченкі палягае ў тым, што пісьменнік здолеў стварыць каларытных, забаўных галоўных герояў, якія патрапляюць за сваёй шляхетнай пыхі ў розныя дзіўныя прыгоды. То яны сустракаюць куру шчабятуру, якую просяць знесці незвычайнае яйка і самі яго высіджваюць, то вырашаюць пасадзіць адмысловы сад, на дрэвах якога вырасталі б кілбасы, хлеб, булкі, цукеркі, віно ды селядцы. Усе гэтыя авантюры сканчваліся, не сказаць, каб трагедыйна. Васюченка як бы шкадуе і нават любіць сваіх пацешных шляхціцаў, але канфуза. І галоўныя героі пасля чарговай няўдачы зноў пачыналі выдумляць, што б гэта такое зрабіць, каб смачна есці, але не прыкладаць рук да працы. У поспеху кнігі відавочна таксама адыграла вялікую ролю начытанасць Пятра Васюченкі, бо ўся кніга прапітана рэмінісцэнцыямі і з народных беларускіх казак, і з сусветнай класікі, ад Салтыкова-Шчэдрына да Джоан Роулінг. І кніга «Жылі-былі паны Кубліцкі ды Заблоцкі» сама робіцца класікай. Прынамсі, гэта лепшая дзіцячая кніга апошняга дзесяцігоддзя.